राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सदा याद रखने के वासुदेव शर्म ये सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। ये सर्वम भी सत्ता दूती होने से वासुदेवा, दूसरी चीज वो मानते हैं हम इस बात से सर्वम वासुदेवा, दूसरी चीज नहीं मानते हैं सत्ता, तो सत्ता है ही नहीं, ना सत्व भी देते भावा असत्ता भावा न भी देते, जिसका अभाव होता है वो सत्ता नहीं होती, ना भाव भी देते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, सत है जो वचन रहता है, जिसका अभाव होता ही नहीं वो सत है। अर्थात तात्पर्य क्या निकला कि जो असत और सत दो जहाँ है वो सत है असत की अपेक्षा, सापेक्ष सत है, जो असली सत है वो सापेक्ष नहीं है, वो है, वो नहीं है ही नहीं, जहाँ दूसरा है वासुदेव सर्वम है, निरपेक्ष सत्ता, उस सत्ता में हरदम स्थित है, हरदम हरदम स्थिति सबकी है, स्वाभाविक सत्ता है, केवल सावधान रहना, सावधान और वो करना कुछ नहीं है, असत को सत्ता दे दी, सत्ता दे दी, सत्ता के साथ महत्ता दे दी, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ये महत्ता है, रुपया है और सब चीज मिलती है रुपया से, ये महत्ता है, दूसरी को सत्ता और महत्ता देना यही भूल है, बस ये छोड़ दो, दूसरे को सत्ता और महत्ता नहीं देने, स्वाभाविक है वो सत्य, वो असत्य अपेक्षा नहीं है, है नहीं की अपेक्षा नहीं है, है सत्य है वो स्वरूप है, सीधी सरकार एकदम एकदम सर सीधी निरपेक्ष और निरंतर है, सबको प्राप्त है, सबको सत्य प्राप्त है, अप्राप्त माना है, अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त माना हुआ है, माना हुआ है अप्राप्त, माना हुआ प्राप्त नहीं है, प्राप्त है, अप्राप्त प्राप्त नहीं है, प्राप्त प्राप्त है, नित्य प्राप्त ही प्राप्त है, ये ठीक समझ में आ गया तो हो गया पूरा हो गया, ना सत विदिति भाव ना भाव विदिति रहता, यह आद्य श्लोक में पूरी बात हुई, सब शास्त्रों की सब वेदों की सब सार बात है, दो दो फिर एक पूर्ण असत भाव विदिति, असत रहता नहीं है, असत्ता है नहीं तो वासुदेव भी रहा सर्व गाना, वासुदेव सर्व मेरा वासुदेव, यह गीता की खास बात है, खास अपने लिए कुछ नहीं करना है, करना है किसके लिए, जिसकी ये सामग्री है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, ये सब इसी एकता संसार के साथ में, तो करना संसार के लिए, अपने लिए कुछ करना संसार के लिए करना है, इसको कर्मयोग कहते हैं। इसको करने में अभिमान नहीं हो, इच्छा नहीं हो, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिमान नहीं है, गुणा गुणे से बर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन थे, इसमें करता ना बने, करता करता बने तो भोगता बनना पड़ेगा, कर भोगता वही होता है जो करता होता है, करता ना बने है। सबको प्राप्त है, सब पात्र को, छोटा बड़ा बूढ़ा स्त्री पुरुष, मनुष्य हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी, सबको सबको प्राप्त है। पशुओं को भी है, पशु तो जान सकते नहीं, मनुष्य जान से मनुष्य मात्र में जानने की शक्ति है, एक विवेक है, उस विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। पंच रचित है अधम शरीर, और मेरे बड़े भाग्य मानस ने पावा, अधम शरीर प्राप्त हो बड़े भाग्य, यह शरीर का नहीं बड़ा भाग्य, विवेक का बड़े भाग्य। शरीर तो भोगाए तो नम शरीर, रसोई घर पैसे बैठते हैं, भोजन करते हैं, वो रसोई घर होता है, ऐसे रसोई घर की तरह है जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, मैं नहीं सो पर देखी है सो दिख ना है, क्योंकि हमारे पास देखने की शक्ति है, वो है प्रकृति की, तो प्रकृति की शक्ति प्रकृति को ही देख सकती है, प्रकृति से अतीत को से देखे, हम देखते हैं जी देख जुड़ जाती है, जहां नहीं जाती वहां नहीं होता, हम कैसे सार्वभौम स्थान में से तो आकाश दिखता ही तो यू देती हूँ क्या, ये देखने है तो देखते हो, यहाँ तक देखता है तो देखने है तो ऐसे जानने की हद होती है, उतना जानते हैं, परंतु है जानते ही विज्ञातार मरे के विज्ञान जानी हाथ विज्ञात हो कुछ जाने और जानने का विषय नहीं है, सबको प्राप्त है, सबको मात्र प्राणी हो, परंतु मनुष्य को पकड़ सकता है, और मैं योग्यता नहीं है, भगवान के कृपा से पशु हो जाए, भगवान पर विष्णु ज्ञान हो जाए, वह शक्ति वो ज्ञान है, स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है, उस है में स्थिति स्वाभाविक है, सबकी स्वाभाविक सतह है, वो सतह है, उसको जानना ही ज्ञान है, नया जो जानना है वो जानना नहीं है, नहीं तो विद्या सीखते हैं, खाना पीना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, कई भाषाओं सीख ली, यह सीधा हुआ है, ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान वो है, इसको भी ज्ञान कहते हैं, पढ़ने का ज्ञान हो गया, संस्कृत आ गई, हिंदी आ गई, पेटी बजाना आ गया, दुगड़ा बजाना आ गया, ये आ गया, ये विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या विद्या ना, विद्याओं के बीच अध्यात्म विद्या विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम यो मामेव असंबोधो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद सर्वविद ज्ञान मार्ग में सर्वोच्च नहीं आता, भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति माम सर्वभाव इन भारत स्वभाव नहीं करता। इतनी गुहेतम शास्त्र, ये गुहेतम शास्त्र है। ऐसे बताओ बुद्धिमान शास्त्र, जाने जानना हो जाएगा और कृत्य कृत्य हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा। कृत्य कृत्य से भारत जो परमात्मा है वह है, सब उसमें स्थित है, स्वाभाविक संपूर्ण। गीता में कहा अथवा बहु ने तेने किंग ज्ञाते न तबा दूना विष्णु व्याम सर्व संपूर्ण संसार को व्याप्त कर मैं स्थित हूँ, वो तेरा भाषार्थ ही बैठा हूँ। कहते बहुत बहुत आ जाते हैं कि बहुत जानने से क्या है, उसको जानने जानना है। सर्वित लक्षण क्या है, सर्व भजति माम, हो भजति माम मेरे भजन करता है। सत्ता रूप में चिन्ह में सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है, ज्ञान दो सत्ता में सेना सत्ता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सब में है, सब में और सब उस में है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सबसे मेरे को देखा है, सर्वं च मयि पश्यति सर्व को मेरे में देखता है। एक बात याद आ गई है, भांग पीते हैं नहीं, भांग अपन देखा नहीं, भांग पीने वाले भांग होटे खोल के छाड़ कर रहे पेंदुर बगाए रहे पशु पी ले यो माम पशन सर्वत्र सर्वंच मई पशी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच वै पश्यति। ऐसा नशा ऐसा क्रिया जैसा अंधा दुध, घर का जोड़े मर गए आप करे आनंद, ऐसा पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। फल क्या होता है, तस्याहं न पश्यामि सर्वमेव पश्यति, वो मेरे को बोलता नहीं मैं उसको बोलता नहीं, ये नशा असली नशा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, सब में वो परमात्मा है, सभी परमात्मा में, सब मात्र जड़ तेरे सावर जंगम जरा से जान उद्भिज जत थत नवसर सब सब पशु भगवान में है, सब ही सब भगवान में है, भगवान सब में है, सब भगवान है। ऐसा तैसा करो घर का जो है मर गया यो माम पश्यति सर्वत्र विश्व व्यापन एकांश का निस्तुत कर एक अंश में शरीर कहीं पड़ा है, संसार मात्र कहीं एक जैसे आकाश में तारा है, ऐसे मेरे में एक अंश स्थित हो जाए, एक अंश विष्ट भी है, एक अंश विष्ट भी हमारे था। वासुदेव सर्वम स्वयं वासुदेव, फिर सर्वम नहीं है वासुदेव, सब दिखे कुछ सत्ता दूसरे सब वासुदेव, सत्ता नहीं तो वासुदेव मस्त हो जाए। सर सर्व भजति माम सर्व भावेन भारत इति गुह्यतम शास्त्र इति बहुतम आयनक यदि तुम बुद्धिमान सात बुद्धिमान मान ज्ञात ज्ञात भी और कृत कृत्य और योम सर्व भावेन भजते प्राप्त प्राप्त भी करना सब कर लिया, जानना सब जान लिया, पाना सब पा लिया, न जानना बाकी रहा न करना बाकी रहा न पाना बाकी रहा, तीन छोटियां है, ये करना नहीं जानना नहीं पाना तीन हो गए। जो माम भाई भगवान अजब खिलाड़ी अजब खिलाड़ी एक अकेले न बते एक ओम बहु श्याम बीज होता है, बीज बीज बल वृक्ष रहता है तो बड़ा वृक्ष बीज हो जाए उसमें नहीं रहेगा, ऐसे बीज भगवान हम बीज फल पिता बीज भगवान दे दिया फिर योग माया योग वशिष्ठ माया अंडा मेरी अंडा कितने रंग निकले आए एक अंडे से कितने रंग रंग निकले रंग कितनी सी बड़ी कितना रंग बड़े कई रंग निकले ये सब ये बाजरी से बाजरी होगी गेहूं नहीं होगा गेहूं से गेहूं ही होगा पर भगवान से सब होंगे भगवान ने बीज से मयूर अंडे मैंने सब भगवान है बहुत दूर से भगवान है भगवान भगवान सब भगवान है भगवान है वाह प्रभु वाह वाह प्रभु खुद बिना नाद खुद पिछड़ा है तिरवी सब कहीं तो बिना बदले गाना हो जाए कहीं आय थार हे बापू जी कहीं जन्म रहे कहीं ब्याह हो रहा है कहीं सगाई हो रही है कहीं मरना हो रहा है कहीं रति जल रही है कहीं कहीं ये लीला है भगवान हमारे प्रभु की लीला है मेरे आप अकेले सब कुछ अकेले कहीं कोई सामान नहीं बन रहा मेरा सृष्टि रचना के लिए कोई बिल्टी आप है मेरे आप अकेले सब कुछ मेरे आप अकेले सब कुछ यो माँ मैं मसुमुंडो जाना थी पुरुषोत्तम जाना थी प्रथम जान लेता है सर सर्वित सब सब ज्ञान मार्ग माया नहीं शब्द भक्ति मार्ग शब्द वो ज्ञान मार्ग में चतुर्विद्या भजन दे माम सर आर तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सर भजन दे भक्त है वो ज्ञानी नहीं ज्ञान मार्ग नहीं चतुर्विद्या भजन थे माम न पिछड़ी हो न माम दूसरी तरह पूरा दार माया प्रतिज्ञाना ये शरण नहीं होते चार तरह के शरण होते हैं। आप तो यश होता है जन आप शुक्र देना आप गए दुष्ट ना दुष्ट ना बोटा मैं भी चाहता रहा आप शुक्र देना चाहता गीता जी गाय नारायण नारायण नारायण।